خو توبه د هغې خلکو دپاره نه ده چې په مخه بد کارونه کوي ان تر دې پورې چې کله په هغوی کې د چا د مرګ وخت راشي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ده او دغه شان توبه د هغه چا دپاره هم نه ده چې د مرګ وخت پورې کافران پاتې شي د داسې خلکو دپاره خو مونږه دردناکه سزا تیاره ساتلې ده.